Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі — Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фінансавы крызіс можа перакрэсіць планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. У Пастаўскім раёне на дапамогу ахоўнікам правапарадку прыйшлі казакі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Кангрэсмены ЗША заклікаюць Александра Лукашэнку неадкладна вызваліць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Раней 11 снежня да гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і дзярждэпартамент ЗША. Кангрэсмены папрасілі Александра Лукашэнку прытрымлівацца міжнародных законаў і адпусціць спадара Зельцера на падставах гуманнасці. Перадае Любоў Лунёва. 12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца з кожным днём. Ліст падпісаў старшыня Еўрапейскага камітэту камісіі замежнай палітыкі Роберт Векслер і яшчэ чацвёра сяброў камісіі, старшыня камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе Элсі Гастынгс, старшыня камісіі правоў чалавека Джеймс Макговерн ды іншыя. Нагадаем, 12 сакавіка супрацоўнікі КДБ затрымалі ў менскім аэрапорце грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ, грамадзянку Расійскай Федэрацыі. Абаіх абвінавацілі ў кантрабандзе наркатычных прэпаратаў. Падставай для гэтага сталі лекі, якія прымаў адвакат і якія былі ліцэнзаваны на тэрыторыі ЗША. 11 жніўня суд пакараў Эмануіла Зельцера 3 гадамі пазбаўлення волі, а ягоную сакратарку годам зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Американсько-російський інститут права в Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ у Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керовнику адміністрації президента Білорусі Владимиру Макею і шерогу білоруських і російських чиновників. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнений, що лёс Еммануіла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського. Як тільки ми бачили світ в окошці, було таке мнение, що зараз путь, а каждый раз після цього таке впечатлення, що Березовський знімає трубочку і все абсолютно переходить в другі сфери. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлен, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор. Марк Зельцер зробив роздруковки звісток про польоти олігарха з Льондону у Мінськ і дослав їх російському боку, який обвістив Березовського у міжнародний вишук. Марк Зельцер повідомив Свободі, що йому не дали білоруської візи і тому він не зможе відвідати свого брата. 17 січня прес-аташе амбасади США Керолайн Севіч навідала Еммануіла Зельцера у шпиталі Могилевської колонії. Керолайн Севіч оповіла Свободі. На жаль, спадар Зельцер протягує скардиться на болі у спині і ногах. Ён так само був заклопочений високим артеріальним тиском. Ми повторяємо наше потребування визволити його на гуманітарних підставах. Ми так само потребуємо від білоруських уладів дозволити другий візит до Зельцера незалежному лікарю. Ми просимо, як можна було бачитися з ним регулярно. Адвокат Еммануіла Зельцера і уладлені фонд Казімітер Гарачка лічаться, що коли і буде вирішено відпустити ягоних подоборонних детерміново, то на волю яни вийдуть не раніше за 20 студеня. Таким чином, Еммануіл Зельцер відсидів у Білорусі уже каля 10 місяців. Нагадаю, що громадянин США був осуджений на 3 роки зняволення. Ви на хвилях Радіо Свобода. У своїм учорашнім інтерв'ю офіційним медіам Олександр Лукашенко пообіцяв зробити шерох заходів по лібералізації усього життя в Україні і зменшенні бюрократії. Як усприйняли нову стратегію керівника Білорусі у демократичній опозиції? Гетим цікавився Олесь Дашчинський. Новая стратегія Александра Лукашенко пакуль складається з лозунгов. Треба дати свободно розвиватися економіці. Не повинно бути залишнього адміністраційного тиску на економіку. Давайте дадим людям свободно, спокійно працювати. Треба дати можливість людям свободно реєструвати своє підприємство, свою справу. Людей треба поступово розняволювати. Треба дати чоловіку свободу. Так само Лукашенко закликав лібералізувати відносини з опозицією і опозиційними медіями. Ён пообіцяв поводити себе цивілізовано і з підприємниками, і з опозицією, і в цілому з громадством. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцух Бяджорка відзначив, що не вірить у щирість гэтых заяваў. Сутність Лукашенка не міняється. Для його головне – утримлювати свою владу, для чого ён готовий продати все, що завгодно. Тепер він займається продажем першої чергу Заходу нової своєї риторики. Ми пам'ятаємо, що колись це слово «незалежність» не пролазило йому про зглотку, потім він навчився вимовляти це слово, укладаючи в його, однак, нечто зовсім інше, чим по-нормальному належало б чекати. Тоє саме з гетими безупинними повторами слова «лібералізація». І коли у галіні економіки він під тиском молодейших вовков буде дозволяти їм покрисе переводити владу во власність, то тое, що дотичить громадсько-політичних правов і свободов, а так само правов і свободов економічних, максимальної середньої класи, то все буде як раніше. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що треба реагувати не на слови, а на конкретне діяння. І він нагадав, що днями в адміністрацію накерована антикризисна програма експертів АДС, а так само проєкт закону об змінах у виборче законодавство. Спадар Лябецька заклікав до реалізації гэтых прапаноў. Калі ласка, пацвярджайце рэальнымі дзеяннямі. Давайте будзем рэалізоўваць на практыцы гэты законапраект. І тады ўсё стане на месцы. І тады будзе давер да словаў, тады будзе канструктыўнае супрацоўніцтва, і краіна будзе ісці наперад. Мяняецца пакуль рыторыка. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, пакуль няма чаго аналізаваць, бо сказана Лукашэнкам вельмі мала для таго, каб адбыліся рэальныя змены ў эканоміцы. Трэба дачакацца адмысловых указаў. Да прыкладу, Лукашэнка заявіў, што трэба дзяржаўныя прадпрыемствы на гэтым этапе разняволіць, хаця б да ўзроўню прыватнага. У нас прыватныя прадпрыемствы вольныя. Спадар Злотнікаў адзначыў. Не дай Бог, каб яны давялі да стану прыватнага прадпрыемства. Калі гэта прыватнае прадпрыемства павінна мець масу ліцэнзій, дазволу, каб стварыць прадпрыемства прыватнаму ўласніку. Да году трэба хадзіць і мець і грошы, і сувязі, і энергію, і цярпенне. Потым, каб яму працаваць, усім патрэбна кланяцца. Гэта мукі. І калі яшчэ дзяржаўнае прадпрыемства праверыць кантралёры нешта такое, так як так сквозь пальцы глядзяць, а прыватнае прадпрыемства не жалеюць. Лідар арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч мяркуе, што абвешчаная лібералізацыя насамрэч гульня, бо яна павінна прывесці да свабодных выбараў, што небяспечна для Лукашэнкі. Таму гэтая лібералізацыя, я перакананы, будзе ісці толькі пэўны час, больш альбо менш паспяхова, і ў той момант, калі Лукашэнка зразумее, што ўлада пад ім хістаецца, яна будзе спынена і гайкі будуць завернуты яшчэ больш моцна. Это было меркаванне Змітра Дашкевіча. Ці слухалі вы учора выступ Александра Лукашэнкі і ці верыце ў лібералізацыю, пра якую казаў прэзідэнт? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Ну, конечно, вельмі пажадана, каб так было. І, так скажам, рацыянальна адчуваеш, што, можа, гэта было бы лепей. Але ведаючы, што палітыка в Беларусі вельмі складаная рэч, то ёсць такі недавер, што здзейсніцца тое, што пастаўлена было в гэтай прамове. Дай Бог, хай лепш я памылюся. Не, это я бы што гаварыў ён, і, конечно, не веру. Ну, я такі, не знаю, но я яму не яго паклоннік. Лукашэнка ўвогуле не той прэзідэнт, які спасовен гэта зрабіць, таму што аснова яго прынцыпа это як у саветах. То есть лібералізацыі я не ведаю, што ў нас будзе, не веру. Вы знаеце, я не знаю, што вам ответіць. Очень сложныя вопросы. Хочацца верыць в лучшае. І ждём этого, конечно. Мы людзі аптымістычныя, беларусы настоящыя, мы ждём добрага. Я верю, што то, што гаварыў Лукашэнка вчора, кажется, будзе. Ну, мне так кажется. Ну, всё-таки не так і плохо мы живём, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок. Ведаеце, так павінна быць нешта новае ў нашым жыцці, некія змены не толькі ў эканоміцы, але ва ўсім жыцці. І лібералізацыя нам, канешне, вельмі патрэбна. Такія меркаванні выказвалі сёння гарадзенцы. Нагадаю, што учора Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі афіцыйных медыяў, трох тэлеканалаў, інфармацыйнага агенства «Белта» і газеты «Савецкая Беларусія». Кіраўнік краіны абвясціў пра лібералізацыю ўсяго жыцця ў краіне. Аналіз гэтых заяваў працягнуць і эксперты «Свабоды». Дзеля чаго ладзілася інтэрв'ю Лукашэнкі? Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыі? Ці адбудуцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович. Экспертыза «Свабоды» ў эфіры праз 20 хвілінаў. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ураду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Віцэ-прэм'ер заявіў. В настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняет. Все второстепенное, лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся. Прымяняецца та палітыка, которую прымяняла нямецкае правительство перыяд 41 по 44 год, а точнее даже 42-го. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримы результат. Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх конкретна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае. Строительство строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты в безумно высокие. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеет другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то. Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на населенство. Так, у новом годе узровень оплаты населенством жилево-коммунальных послуг складе 32% их окупности. А коли у вице-премьера спыталися, ці будет повеличение послуг у ЖКХ на 10 доляров от 1 студеня первым и опошним у 2009 годе, Виктор Бура сказал так. Мы еще не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа и насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве. Керавник доследчего центру МИЗОСа Ярослав Романчук с этой нагоды отзначает. Великая вероятность того, что это не опошнее повышение, потому что у державы не будет грошем дотации не будет хапать. Аналитик кажет так само, что урад тут переводит отказность на Москву, а сам ничего не робит, как у жилево-коммунальной господарцы была конкуренция и прозрыстость. Рассказывал Владимир Глот. Зараз основная тема дня. Сябры Конгресу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволить Еммануїла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається. Громадянин США осуджений у Білорусі за комерційний шпіонаж. Білоруський уряд почав перегляд державних програм. Експерти виказують міркування, що фінансовий кризис може перекреслити і плани узведення білоруської атомної станції. У Національному банку Білорусі повідомляють, що перемови з місією Міжнародного валютного фонду об виділенні кредиту протягуються. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могильовського автомобільного заводу, її лічать за дорогой. У Гомелі молодіві активісти роздавали відеодиски з фільмами «Куропати», «Покаяння» і «Гомельський ліс смерті». Акція приміркована до завтрашнього дня супрацовників державної безпеки. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перекладчица Ніна Матяш. Як прояву лібералізації, на якую орієнтує країну Олександр Лукашенко, розцінюють і вертання у кіоски, а так само у каталогі підписки незалежних газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Підписка протягується, і ми зробимо вам польовку, надиктувавши підписні індекси цих газет. Підрихтуйтеся записати, але спочатку ми пропонуємо уривок інтерв'ю редактора «Нашої Ніви» Андрія Денько. Наш подписный индекс, памятайте, 63125, и подписываючи нашу Ниву, вы будете читать много материалов по истории, вы будете иметь парады, как действовать в часы экономичного кризиса. Вы будете бачить твары политиков, громадских деячов, а так само вы будете иметь полную вычерпальную информацию про все всякие, всенькие подеи национального жизни. От концертов, от выхода новых книг, до программы белорусского канала Белсат и до всех политических подеи, которые намечаются в нашей стране. А их будет в наступном году много. Обяцая Андрей Денько. Дадам, что наша Нива примерковала до вертания у подписку и у киоски переход с так званой Тарашкевицы на сучасный белорусский правопис, який вывучают у школе. Некоторые читачи за отмовление от Тарашкевицы газету критикуют, але іншие гэтых крок витают. Покольки Андрей Денько на нашем сайте уже довольно шмат отказывал тем, кто хотел бы бачить нашу Ниву у старым правописе, дадам водгук подтримки. Правильно наша Ніва робить. Мову, як і ціни, нельга відкрутити назад. Спроба реанімації Тарашківіці оказалася нежиттєздольною. Але чим дрянна наша школьна мова? Мова Колоса, Короткевича, Бриля. Нагадаю, підписний індекс нашої Ніви 63-125. Ну, а зараз уривок розмови Валера Каліновського, журналісткою «Народної волі» Марії Ейсманд. Гетая розмова відбулася у «Ночной свободі». Таким чином, ви тепер друкуєтеся в Білорусі і можете розсилати газету праз пошту, праз Союздрук, але у вас була раніше така одладжена альтернативна служба по розсилці газети, кольки я... Ні, Валер, крышечку не так. Ось, ми покуль тільки з снежня маємо можливість продаватися у шапіках Білсоюздруку. А што тычыцца падпіскі на Белпошце, то яна пачнецца толькі з новага 2009 года. Таму пакуль так, да, наш вытай распаўсюд, які мы як бы самі зарганізавалі, ён дзейнічае. Газету мы па-ранейшаму дасылаем у канвертах нашым падпісчыкам па краіне, а ў Мінску яе разносяць валанцёры. І захаваецца гэтая падпіска яшчэ на наступны год таксама? Не, такі як бы апошнія рашэнні, які былі прынятыя, што ўсё ж такі падпіску мы адмовіліся рабіць у рэдакцыі, ніяк бы адмовіліся, і будзе займацца падпіскай толькі Белпошта. Але ў нашай рэдакцыі мы захавалі магчымасць прадаваць газету. Імя Марыі Эйсман сярод тых, што прыцягваюць увагу чытачоў «Народнай волі». Падпісны індэкс гэтай газеты на наступны год 63-2-2-2. 63-2-2-2. Падтрымайце свае незалежныя выданні. Ну а падрабязнае інтэрв'ю з Андрэем Дынько і Марыяй Эйсман чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму перадачы «Беларуская Атлантыда». БССР – республіка былога СССР. На думку гісторыка мастацтва Сергія Харыўска, міт пра БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей, як ностальгія па лепшых часах, і з ім звязана багата прыгожых легендаў. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Пастаўская філія грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства» пачала дапамагаць міліцыі сачыць за правапарадкам. Цяпер мясцовых казакоў у форме ды з нагайкамі можна ўбачыць і ў кавярні, і на дыскатэцы ў сельскім клубе, і побач з інспектарамі ДАІ. Падрабязнасці з Віцебшчыны. Гаворкі пра тое, што міліцыі патрэбная дапамога грамадскасці, вядуцца ўжо даўно, і Віцебшчына ў гэтым плане не выключэнне. Але ў Пастаўскім раёне ўпершыню на дапамогу міліцыянтам прыйшлі казакі. Дакладней, сябры грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства». Пастаўскі атаман Александр Зазулін кажа, што гэтая дапамога абсалютна бясплатная і дабрачынная. Я родам з Дона, я рускі. Ну я, когда я прынімаў прысягу, я гаварыў: клянусь быць верным праваслаўнай вере, беларускаму народу, яго прэзідэнту. Нам ніхто за гэта деньги не платит. Казакі ў нас дзяжуюць па начам, з 8 вечара да 2 ночы, з сотрудниками міліцыі, з сотрудниками ГАІ. У них получены удостоверения дружинников по охране правопорядка. Атаман Александр Зазулін лічыць, што патрулі з удзелам казакоў выглядаюць больш прадстаўнічымі. І хто-ніхто з мясцовых жыхароў таксама лічыць іхную ініцыятыву вельмі станоўчай з'явай. Спадар Уладзімір з Паставаў, да прыкладу, пэўны, што з'яўленне людзей у казацкім адзенні ды з нагайкамі дысцыплінуе мясцовых выпівок. У нас у горадзе шмат всякіх піцейных заведзенні, дзе збіраецца шмат моладзі. Ну, бывае, што крышку больш, чым патрэбна гульне спіртных напіткаў, і тады бываюць бойкі, тады, як убачыць казакоў, то ўсе супакойваюцца. Ну, гэта ў асноўным былыя ваенныя, якіх у нас у свой час было вельмі шмат у горадзе. Яны зараз уже выйшлі ў адстаўку. Магчыма, сапраўды ў іх дзяды, прадзеда былі сапраўднымі казакамі. У паставах сапраўды шмат былых вайскоўцаў, але далёка не ўсе лічаць мэтазгодным працягваць службу ў казацкім войску. Былы камандзір авіяпалка Уладзімір Бароўка лічыць, што аховай грамадскага парадку павінны займацца адпаведныя дзяржаўныя структуры, а не аматары гістарычных рэканструкцый. Когда в городе появились казаки, мы все подумали, что, может, снимается кино. Нашивки, звезды на золотых погонах, груди в крестах, шашки, лампасы. И получается какая-то дополнительная якобы силовая структура. Мне кажется, что сами казаки хотят подчеркнуть свою необходимость или полезность, важность. Ну и несколько не вяжется это явление с историей. Владимир Бароўка сгадывая, что казацкие полки зазвычай присылали на Беларусь, каб расправіцца з тутэйшымі паўстанцамі. Ягоны зямляк-спадар Іван з вёскі Лынтупы прыводзіць канкрэтныя гістарычныя факты. Да прыкладу, згадвае трагічны лёс Андрэя Баболі, якога ў 1939 годзе далучылі да ліку святых, шанаваных у беларускіх каталікоў і уніятаў. Ёсць прыклад Андрэя Баболі, якога закатавалі казакі, мішкуру здзіралі з яго жывога і рубілі яго там шашкамі. Казачыства на Беларусі асталі крывавыя сляды, і яны ў нас парадкі наводзяць. Калі яны дружынікі, це треба допомагати міліції. Причому тут форма, шашки і нагайки. У Інтупи, де живе Спадар Іван, а так само у іншій вісці Поставського району, козаки виїжджають, щоб контролювати підлітків на дискотеці або відсучувати порушальників дорожнього руху. І шмат хто з жихарів Поставщини каже, що варто було б спочатку провести громадське питання. Чи згодні люди з тим, щоб правопорядок оховувала козацька повійськова суполка? Ви на хвилях Радіо Свобода. Колядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. Ну, а ми працягуємо дзвонками на свободу, у яких поки що нема колядок. Агляд підрихтувала Галіна Бакунчик. Александр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам білоруських державних медіїв. Він заявив про лібералізацію білоруської економіки і життєдіяльності усього громадства. Коментари слухачів. Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим. Президент по телебаченню казав, це на питання господаря Зимовських і інших особ відказав. Про прави, про справи, про садно окно, тільки питання, де воно. Казав білорусам много грошей, не жадувати, бо вони тоді будуть рубель на валюту міняти. Питання я на президенту моєму. А як при кризисі гетим інваліди білоруси, снямовові та больні, бісіль год будуть жити? Поки праз гета от моєго президента і по БТ ніде не гучить, казав Борисова інвалід. В сувязі з виказуванням Лукашенки об лібералізації усього громадства хочу відзначити, що Білорусь не проводить самостойной незалежной национальной политики. Бо навод напередодні колядов и Нового года на пошті нема поставок на нашей родной белорусской мове. Беларусь нагадывая колонию России. И тому заявам Лукашенки нема веры. Миколай. Лукашенко посетил город Березино. Возмущался и говорил, что это самое стал район Беларуси. Кругом бесхозяйственность. Так я 3 года тому назад писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство. Кругом развалины колхозы. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату. Я обращаюсь в город Жодино в исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ. Направляет меня, идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей. И сделайте порядок в этом Жодино. Міністерство юстиції зареєструвало рух за свободу, який узначалює відомий політик Олександр Мілінкевич. Телефонування на гэту тему. Зиновьев, я думаю, що регістрація свободи дозволить зарубіжним гостям без страха контактувати з опозицією. Дякую. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму. От 1 студзеня Урад Білорусі плануе падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Выказванне на гэтую тэму. Дзе деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции. Лариса Шукаева, город Могилев. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску новинаў «Эксперты за свободы». Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда. Сённяшняя тэма БССР і ўдзельнік гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. А зараз экспертыза свабоды. У чацвер Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю 5 дзяржаўным мэдыям. Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыю? Ці адбываюцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Найперш аб фармаце інтэрв'ю. Дзеля чаго яно было арганізавана? Ці можна уявіць, што кіраўнікі 5 дзяржаўных медыяў раптам адначасова вырашылі, а давайце мы зададзім пытанне кіраўніку дзяржавы. Што і каму хацеў сказаць Лукашэнка? які меседж ён імкнуўся даслаць, якое агульнае ўражанне ад гэтага інтэрв'ю. Спадар Пазняк. Интервью Лукашенко керівникам основных держсми – это особливый формат, сапраўды. И в великой ступени это заўсёды программные выступы. Каб не было шматгадзіннага монологу, и для такой слухальности микротемы, микротемки, на якія промовляе Лукашенко, яны адмяжовываются пытаннями Кубовича, Зимовского, да остатніх. И гэтае пытанне граюць больш такую технічную ролю. Бо прэс-конференции великой колькасцю журналистов могут проходить с дробнотем'ем, с дробными пытаннями. А калі удзел прымаюць прадстаўнікі незалежных СМИ, то это яшчэ и небезпека острых питаний. Тогда уже программность может сбиваться, не быть такой уже выверенной, адрежесованной, и могут быть у тем лику такие эмоциональные выказывания в устного керовника державы. А так все отладжено, все по певной схеме. Это интервью в таким формате так само можно лишить программным в плане осветления тимчасового моменту, связанного с опошними трансформациями политики Лукашенко по всех фронтах, причем и внутри краины, и вонку. С этого выникает, что адресатами этой пресс-конференции заявлено які прагучалі на ёй, гэта і Захад, і Расія, і насельніцтва. Але на маю думку, што асноўным адрасатам з'яўляецца ўсё ж такі менавіта насельніцтва, бо адна частка яго можа значна пацярпець ад усіх гэтых трансфармацый, які адбываюцца, а другая частка, наадварот, бачыцца ўладам як рухавік у здзяйсненні гэтых трансфармацый. І тут праблемы ўзнікаюць на шмат якіх узроўнях. Учора мы бачылі, як улілася яшчэ адна ін'екцыя такая антыкрызіснага супакайваючага з боку Лукашэнкі. Зразумела, гучалі такія меседжы і да Захаду, і Расіі. Ось з Захадам пайшоў дыялог, але Лукашэнка сам асабіста пакуль не прымае там удзелу, і таму ён хоча выказацца. Гаспадар Марцінович, а якое ваше ўражанне ад гэтага інтэрв'ю? Хто адрасат яго і які галоўны меседж? Меседжаў два, так само, як і адрасатаў основных два. Першы адрасат – это насельніцтва, і нават не ўсё насельніцтва, а дві яго буйныя групы. Першы – гэта те, у каго ёсць рахункі ў банках, і другое – гэта дзяржчыноўнікі ці іншыя людзі, якія атрымліваюць заробкі з бюджэту. Адпаведна, першым данесена, што не трэба забіраць грошы з банкаў, таму што ведаеце, якія добрыя зараз адсоткі па ўкладах. Што да другой групы, то там асноўны меседж быў пра тое, чаму скараціліся заробки. Я б тут особливо подкреслил то, как аккуратно и президенты, и его суразмовцы обыходили слово «скорочение заробков». Выкрестовывали некие такие вельми цікавые формулировки про то, что это не скорочение, это не повышение их там у пэўнай ступени. Другие адресат учорашних заявов – это Россия. И тут, до речи, у першим и у другим выпадку ничего не изменилось. Адресаты Лукашенко тыя ж, и меседжи, которые он несе, тыя ж, были, так было і раней. Можа, галоўным пытаннем, якое праходзіла праз усё інтэрв'ю, было пытанне пра крызіс і рэакцыю на яго. Лукашэнка падкрэсліў, што крызіс не наш, ён прыйшоў звонку, і кіраўніцтва Беларусі нібыта не вінавата ў гэтым. І галоўная рэакцыя на яго стала лібералізацыя. Вось, Гаспадар Марцінович, вы сказалі, што нічога новага няма, але вось тэзіс пра лібералізацыю, прычым не толькі ў сферы эканомікі, але і лібералізацыі грамадскага жыцця. Вось гэта нешта новае. Што гэта азначае? Сапраўды нас чакае лібералізацыя, ці гэта часовая гульня? Гаспадар Пазняк. Сапраўды пра лібералізацыю казалася вельмі шмат, але пры гэтым дамінавала тэма лібералізацыі менавіта эканамічнай. Хаця пакуль ідзе такая мабілізацыя на лібералізацыю, я б так сказаў, начынавенства ў першую чаргу. Бо мы пакуль не бачылі адпаведных указаў, паводле якіх яна магла пажыццяўляцца, хаця ўчора Лукашэнка і анансаваў, што нібыта яны ўжо падпісаны, толькі пакуль не абнародаваны. Ну і наконт прадпрымальнікаў, ён учора досыць жорстка выказаўся пра нядаўнія маршы страйк, маўляў, вам давалі паблажкі, чаго вы ўсё ходзіце і шуміце, маўляў, непрыстойна сябе паводзіце. Так што пакуль лібералізацыя настаецца на словах. Лібералізацыя эканомікі патрэбна дзеля мадэрнізацыі. Гэта рэфармаванне немагчымае без удзелу заходняга капіталу і прэферэнцыі з боку Еўропы. А гэтага не будзе без такога дэмакратызацыйнага нібыта даважку, якога і вымагае Еўропа. Адпаведна, Лукашэнка ось у якасці гэтага даважку кажа яшчэ і пра тое, што лібералізацыя будзе распаўсюджана і на ўсё жыццядзейнасці грамадства. Але зноў жа тут пакуль ідзе дэкларацыя. Тым больш я яшчэ зазначыў, што ён кажа пра лібералізацыю па-за эканомікай менавіта з акцэнтам акцентом на социалку так званую, то бок про правы человека он каже обмежовывается, коли каже про правы человека, правом на працу, на добробыт. Хоть певные кроки, как мы бачим у громадской и политичном плане, так само робится. Вот это и газеты, вот и регистрацию Руха за свободу. Хоть еще раз згадывал Лукашенко только газеты, причем он казал, что поглядим, какие они еще будут выходить, те смогут скористаться такими полегками. И тут саправды вельми шмат будет залежать от незалежного громадства эта позиция, каб яны скористались. Зразумел, что тепличных умовов не будет, але тут уже некие свои хибы у своих денег, заявах, только на авторитарные реалии будет уже складано списать. У ефіры экспертыза свабоды, у якой аналізуюцца апошнія выказванні Александра Лукашэнкі, і ўдзельнікі сённяшняй перадачы гэта рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Спадар Марціновіч, што вы скажаце пра з'яўленне гэтага новага тэрміну ў беларускім афіцыйным лексіконе, тэрмін лібералізацыі? А я вось протягну настаивать на том, что это не новая ситуация. Я подкреслю, что при заявлении нового термина не заявилось нового понятку, нового феномена, до якого Лукашенко апеллюет этим термином. Этим новым термином он называет те речи, которые робились и ранее. И вельми яскравым прикладом является менавито вот эти правы, которые он перелічывал, как необходимость обеспечения права у белорусов. Это не правы человека у заходнем разумении этого слова. Я б вельми был уражен, коли б Лукашенко, говорячи про политичную либерализацию, ужил бы некую новую парадигму разумения того, что есть правы человека и так далее. А лишь и он отштурхивался от такого состарелого советского подхода до разумения прав человека. У него учора прогучало, что правы человека, у его разумения это право на труд, право на заработок, право на житё и так далее. Таким чином и он выучил самое слово либерализация. А лишь коли это либерализация, навод у экономицы полягаю тих деяннях, про які он учора вельми так с гордостью казав, наприклад, про комунарку. Так не зрозуміло, на ось такая лібералізація потрібна, і це зовсім не та лібералізація, яка привабить заходній капітал. Усе те, що було учора сказано про інвестиції, про умови, які ставяться перед інвесторами, привабить інвестора, на мій погляд, не може. І тому навошто кажуть про лібералізацію, коли ми маємо у сувязі з тим поняткам, з тим терміном, з тим сенсовим полем, з яким ми вже 14 років існуємо і не називаємо це лібералізацією. Ось така суперечність, на мій погляд, там була. Шмат уваги надавалася ў інтэрв'ю замежнай палітыцы, геапалітычнаму месцу Беларусі, балансаванню паміж Расіяй і Захадам. Асабліва цікавай была інфармацыя, што Беларусь прасіла ў ЗША галоўнага ворага 5 мільярдаў даляраў крэдыту. Што б вы маглі сказаць пра замежнапалітычную частку інтэрв'ю? Спадар Пазняк. Я звернув увагу на то, что Лукашенко багато казав про такую каштовність, як незалежність, а що тишиться ось відносинов з Заходом, то знову ж ось, як і в заявах про внутрішню політику, акцентом було менавіто економічне супрацовництво. Ось і гэта заява на конт 5 мільярдів, потім навіть була похвала європейцям, американцам за те, що вони підтримали Білорусь у перемовах з МВФ. Потім і зусім уже нешакано прогучали заяви про те, що МВФ вельми слушне вилучило потребування, і ми ось погоджаємося і все потиху будемо робити. То бок месяц на Заход такие, что мы, коли не идем до вас, то поворачиваемся. Але такий поворот, он не будет форсированным. Есть у нас незалежность, есть национальная специфика некая, ну и есть особливые стосунки с Россией, мовляв, разумеете нас. Але коли говорка ишла про политичные отношения с Заходом, с американцами, тут уже гучала ранейшая критика, але эта критика была не такая резкая, не такая эмоциональная, как ранее. Спадар Марціновіч, як вы оцениваете замежнополитичную участку интервью Лукашенко? Она так само покинула уражение, что все это казалось не для ушей на Заходе, а для ушей у России. И основным месседжем, який он сформулировал для России, для Медведева, с яким он встречается в понеделок, это месседж об тем, что он запросил 5 миллиардов навод у Злученных Штатов Америки. На мой погляд, ну уже ничего такого экстраординарного. Саправды была трохи меньшей критика. Прогучали заявы, які ніколи до этого не гучали, интонационно. У тем лику Лукашенку у справі там оцінювання ролі МВФ, кредиту і тих потребувань, які висунути для отримання Білорусі цього кредиту. Але ж, знову ж, давайте зададімося питанням, чому так об цьому казалося. На мій погляд, не тому, що відбувається і відбулося переасенсування ролі Білорусі на геополітичній арені і з'явилося жадання вступати в Євросоюз, а тому, що просто зараз економічна ситуація така, що треба вельми акуратно розмовляти з усіми потенційними інвесторами і кредитодавцями. Зараз для Олександра Лукашенка Сполучені Штати Америки з політичного ворогу переутворилися у потенційного кредитодавцю. І менавіта з-за гэтага, не змінивши своїх політичних відносинів з Сполученими Штатами, риторика змінилася. Ось на гэты конт він буде виказуватися зараз вельми неосторожно і акуратно. Але ж, повторюся, його осознання ролі Білорусі у світі не змінилося. І вельми добре ілюстровано гэта було у той час, де він казав про магчимость Білорусі удзельнічаць у НАТО і магчимость Білорусі увайсці у Євразвяз. Там ён, здаецца, вельмі ясна так сказаў пра тое, што нас там ніхто не чакае, што ў Беларусі там нічога не свеціць. І, на мой погляд, гэта зноў жа сведчыць аб тым, што нічога істотна не змянілася, не гледзячы на вельмі такую яскравую афарбоўку, новую нібыта афарбоўку гэтага выступу. Расія застаецца нашым асноўным партнёрам, Расія застаецца нашым асноўным донарам. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой аналізаваліся апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. У гэтым выпуску ўдзельнічалі рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США осуджений в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Белорусский уряд пошел перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальным банку Беларуси поведомляют, что перамовы с миссией Международного валютного фонда о выделении кредиту протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, ее лечат за дорогой. У Гомеле молодевые активисты раздавали видеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяние» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня супрацовников державной безпеки. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перекладчица Нина Матяш. Доследование свободы. Углядаемся у звычайные речи. Золото набывают злодеи, якие накрали гроши, боятся ложить у банк. Ворушим недавнее минулое. Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения. Слухаем гуки завтрашнего дня. Я бы так само, напевно, полезла пишуть стяг. Потому что это мой стяг. Житё звычайное и надзвычайное. У доследованиях журналистов свободы. У эфиры «Радио Свобода». У цикле «Житё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» сёння прагучыць передача «БССР». Автор Вячаслав Ракіцкі гутарыць з историком мастацтва Сергеем Харэўскім. БССР – Белорусская Советская Социалистичная Республика, утвораная 1 студзеня 1919 году. Одна з чатырох стваральніц Советского Союза у 1922 годе и одна з трох яго ліквідатараў у 1991. У 1991 годе была переназваная у Республіку Беларусь. БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як ностальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава. А падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Сергей, чем же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи ти реальной державой? От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартный. Але та Советская Белорусская Республика происнавала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворенная не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А уже назва БССР узникая только на передадне уходжения ее у СССР, то бок наприканцы 1922 года. Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе створение, узбыненне, охутанные смугой мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод інша, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітого двуязычыя. БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% жыхароў. І амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расейскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску. Але пасыўна валодаў беларускай мовай, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку, як і на якой мове гавораць народ на Палесі, ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома, ніхто толкам не ведаў у БССР. Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР? Гэта не была этнічна-расійская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расійску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца. Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у Савецкай імперыі? Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысяч экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць. Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасу, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы. Падобна, што гэта таксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разанаў, Арленка Шкурэвіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншае была амаль сцёртая розніца паміж захадам і ўсходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. межах. З атеїстичної пропаганди стерлися і релігійні адрозненні. Всі жихари БССР почали усвідомляти себе білорусами. Але, Сергій, рост етнічної ідентичності білорусу, м'яко кажучи, виглядав парадоксом, бо відбувався паралельно з наростаючою уніфікацією культури в БССР. У чим тут справа? Діалектика заключалася в тим, що помножаючи культурний продукт у національних формах, комуністичної влади не відказали на виклик часу про її соціалістичний зміст. І гэтая кількість урешті переростала в якість, умацавання етнічної ідентичності і усвідомлення своєї виключності. Амаль повсюдно в Білорусі на провесні перебудови окреслилася цікавість до коранів, до помніків давніни, до фольклору, національної історії. Одним з устойливих мітів про БССР було те, що тут самый высокий уровень життя. Накольки это отповедало рчаисти? Цалком отповедало. Коли брать СССР, то наш край можно было поравнать хиба с Эстонией. По якости дорог, новобудов, добропорядковности городов, якости ассортименту харчов, навод по якости питной воды, Беларусь была в вельми выгодном стане. У БССР на лепшую у той краине Брестскую шашу приезжали снимать фильмы про Америку. Ставили бигборды, привозили пару иномарок и сирот раунютких колгасных палетков, капиталістичний антураж був готовий. У зв'язку з БССР і з білорусами у ті часи існувало шмат мітів. Нас могли називати бульбашами, партизанами. Як легко прищеплялися подобні металіогеми на білоруській глебі? Легко. Многие миты оказали велизарное вздеяние на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не основало ранее у народа. Те льняные ляльки, але были и одродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл БССР культ скорины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарневых выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые ли лепшие книги в СССР, это был могутный мит и самая соправная речаисность. Вядома признание Беларуси как сборочного цеху Советского Союза и России как сыровинная придатка Беларуси. В чем тут справа? И это правда. Кожный четвертый советский математик походил из Беларуси. По темпах росту колькости науковых и науково-педагогичных кадров в 70-е, 80-е годы Беларусь опереджвала все республики. По шерагу науковых напрямков белорусские ученые працавали на сусветном узровне. И саправды тут жили культурно и чисто. И тым белорусы у 80-е страшенно гонорились. Гонорятся по инерции до сегодня. Это фанаберия аккурат с часов БССР, когда мы были самым заходом, брамою в Европу. Здорово. Боку тут квітнела цензура. Як же быць со свободами на фоне того раю, які вы описываете? Я не думаю, что свободы было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Европа жыла ў таталітарных рэжымах. А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Чи гэта заслуга самих беларусов? Чи гэта была свядомая палітыка Москвы? Я не думаю, што ў Москвы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Европы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю фармаванні міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотоапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны сэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краінаў свету – чыстая праўда. Рэальная БССР – гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так? Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі. Выглядае, з-за сённяшняй культурнай сітуацыі светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і выглядае, ён будзе толькі мацавацца. Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту? Як ні парадаксальна, цяперашняя ўлада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР, за выключэннем сцягу, гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зуброў пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён лінія Сталіна. Бездай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сяргей Харэўскі. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».